prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru w Nowej Białej. Spłonęły tam wczoraj 44 budynki. Sosna ze Słowińskiego Parku Narodowego ma szansę na tytuł Drzewa Roku. Przeboje Krzysztofa Krawczyka zabrzmią dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Prokuratura w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w Nowej Białej. Ogień zniszczył w sumie 44 budynki, w tym 21 domów. Rannych zostało 9 osób, jedna z urazem kręgosłupa trafiła do szpitala. Po zakończeniu działań gaśniczych przez Straż Pożarną prace rozpoczęli śledczy. Na miejscu pracują policjanci, biegli pożarnictwa i prokurator, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Obszar do poddania oględzin jest znaczny, to jest kilkadziesiąt posesji budynków. Niewykluczone, że te oględziny potrwają nawet kilka dni. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Mieszkańcy Nowej Białej rozpoczęli szacowanie strat. Serce mi tu całe coś ścisko. Widziałam tylko kłęby dymu i ogień i tam były dzieci moje. Ciężka tragedia. Bardzo groźnie to wyglądało. Jeszcze nie, takiego rozprzestrzenia ognia jeszcze nie widziałem. No. Akurat zabudowanie gospodarcze poszło, stajnia takie sprawy. No i dom ucierpiał też. To nie pierwszy raz, gdy w miejscowości Nowa Biała dochodzi do pożaru. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja gęsta drewniana zabudowa charakterystyczna dla regionu Spisza. Wczoraj z pożarem walczyło 500 strażaków. Część jednostek nadal jest na miejscu i pilnuje pogorzeliska. Nowa Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Mobilne gabinety lekarskie stanęły w Świdniku na Lubelszczyźnie bez rejestracji i za darmo można sprawdzić poziom cukru i cholesterolu we krwi, a także zmierzyć ciśnienie, zrobić EKG, spirometrię czy prześwietlenie płuc. Akcja grupy PZU cieszy się dużym zainteresowaniem. Trzeba skorzystać, blisko jest. Chcę się zbadać, bo nie badałam jeszcze płuc, także sobie zbadać. Spirometria. No nie pamiętam, czy robiłem w ogóle takie coś. No i jestem taki ciekawy. Badania profilaktyczne to podstawa naszego zdrowia, mówi lekarz z grupy PZU Paweł Weiss. Najczęściej są nieprawidłowe cholesterol i glukoza. Trzeba się leczyć profilaktycznie. Powikłania wysokiego cholesterolu i glukozy są potem nieodwracalne. Tutaj jeszcze pacjent może być zbadany przez pulmonologa, przez dietetyka, przez dermatologa. Liczba miejsc na poszczególne badania jest ograniczona. Sosna ze Słowińskiego Parku Narodowego ma szansę na tytuł Drzewa Roku. To jedyne drzewo z województwa pomorskiego, które przeszło wstępne eliminacje w konkursie klubu Gaja. Samotna sosna jest wyjątkowa ze względu na swój kształt i położenie, mówi Łukasz Fuglewicz ze Słowińskiego Parku Narodowego. Stojąc pod nią widzimy bezmiar setek metrów wzdłuż i wszerz, które pozbawione są roślinności drzewiastej. No i to ją wyróżnia. Skąd ona się tu wzięła? Dlaczego tak daleko od innych sosen, od boru? Jak udało jej się przetrwać na polderze, który jest zalewany każdej wiosny i w miejscu, gdzie szaleją huraganowe wiatry jesienne i zimowe? Drzewo możemy oglądać idąc ścieżką przyrodniczą Gardnieńskie Lęgi między miejscowościami Gardna Wielka i Smałdzino. Na samotną sosnę można głosować poprzez stronę drzeworoku.pl. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach dziś o 20:00 zabrzmią w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na scenie wystąpią znani soliści wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. To kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Pod dyrekcją Grzegorza Urbana Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie wykona m.in. utwory Trudno tak, Chciałem być, czy Za tobą pójdę jak na bal. Szukałem utworów, które mogą ciekawie zabrzmieć na orkiestrę i oczywiście z pięknym tekstem. Przez pracę aranżerską przekonałem się jeszcze bardziej, że Krzysztof Krawczyk był naprawdę wielkim artystą. Zaproszenie do udziału w koncercie przyjęli Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski, Igor Herbut i Włodzimierz Korcz. Dzisiejszy koncert to dla kompozytora podróż sentymentalna. To jest tak jakby powrót do czasów wczesnej młodości. Wszystko wraca. A Kaja wykona dwa nowsze utwory. Trudno tak i Bo jesteś ty. One są dowodem na to, że Krzysztof jako artysta nie stał w miejscu, że on się bardzo rozwijał, poszukiwał nowych środków wyrazu. Początek koncertu o godzinie 20:00. Paulina Kurek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ja tak, tu dość tych refleksji na ten bardzo tropikalny czas, który za oknem w studio chłodno i przyjemnie, z tym większą przyjemnością. Zapraszam Państwa na spotkanie. Dziś prowadzić je będzie ktoś, kto kilka ładnych lat temu już pojawił się na scenie muzycznej i pozostał na tym rynku muzycznym, nie rozmył się na takim etapie zalewu nowości. Alawe Black. Jego płyta sprzed prawie, z ponad 10 lat. Good Things. I właśnie tytułowe nagranie na początek. Alawe Black. Charakterystycznego tempru głosu. To jest cały czas tajemnica, dlaczego publiczność zwróci na kogoś uwagę. A ja staram się zwracać uwagę na takie płyty, które jakiś czas temu pojawiły się, w ogóle zapomnieliśmy o nich, a pozostały, chociażby przez to, że Alawe Black w tym przypadku utrzymał się na rynku i to z powodzeniem. Są takie piosenki, które usłyszymy i od razu wiemy, że to jest coś w nich drzemie takiego. Tę, którą usłyszymy za chwilę, od pewnego czasu już chciałem Państwu przypomnieć. Chociaż myślę, że tak przypomnieć za bardzo w tym wypadku nie pasuje, bo ona gdzieś tam krąży. Z bardzo daleka, z drugiej półkuli do nas dotarła. Moją uwagę zwróciło od razu. Ja lubię taką czasami radość, która jest w miarę naturalna, a jeszcze niesie w sobie pewien dowcip, zwłaszcza jak się obejrzy dorobiony do tego teledysk. Tones and I, Dance Monkey. Tętniący rytmem desant z Australii przypomniała się natychmiast Kimbra, którą niedawno Państwu też przywołałem z muzycznej wyobraźni i postanowiłem, że skoro Australia, to dlaczego nie Nowa Zelandia? Raz jeszcze. I to akurat nagranie, wydaje mi się, że pasuje. Good Intent, Kimbra. Places. Jakaś fajnie ukryta tajemnica snuje się w tym nagraniu Kimbry. Powrócę do niej jeszcze na pewno. A na razie wracam. To słowo tętni dla mnie od pewnego czasu zupełnie innym rytmem. Ale także z powodu damy polskiego jazzu, wspaniałej piosenkarki Ewy Bem. Ladies Jazz Festival to miejsce szczególne, mające już swoją tradycję. Wspaniałe damy jazzu i swingu tam się pojawiły, a pojawi się w tym roku powracająca na estrady, na szczęście, z nutą smutku. Ale jednak i na szczęście raz jeszcze powtórzę. Ewa Bem. To nagranie przywołuję, ponieważ je po prostu lubię. Ma w sobie coś z ulotności, z odpowiedzialności artysty, z tego, co kłębi się tam, aby w pewnym momencie zetknąć się z odbiorem publiczności. Wędrowiec i Pegas. Ewa Bem. Wędrowiec szedł szukać wczoraj, chciał przeżyć coś jeszcze raz. Jutrzejsza już była pora, a nie chciał z nim zawrócić czas. Niosą co pytali, pan chyba jest wczorajszy, bo gdyby nie da się chcieć. Wędrowiec szedł szukać wczoraj i mijał wciąż pochody drzew. Jutrzejsza już była pora, a ciągle wiatr wędrował wbrew. Gdy poczuł potrzebę, gdy zgasił blask, go szarość wroga i na nich był fantazji mleń. Czekała go długa droga, a ciągle wiatr wędrował wbrew. Dla duchu go odniosła nadzieja, gdy pomyślał, a może by tak rosła. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wędrowiec i Pegas, Bem i Bem i fenomenalna muzykalność, poczucie swingu Ewy Bem. Za chwilę do niej powrócę, aby jeszcze jedną piosenkę Państwu przypomnieć. Nie trzeba przypominać, po prostu wszyscy je znamy. A teraz drugie nagranie z płyty Good Things All Over Blacka, Miss Fortune. If you wanna take my little girl's hand, see the money that I have might be good for some. Downright danger to another, and little misfortune is sure to become. Unfortunately, just like a mother. Hey, he said back when I was young and dumb, I had a choice before me and mama fortune got wed. Between riding in a bus or driving a new Rolls Royce, yeah. And I decided what I wanted was the bread, hey. But the problem with having everything you want, is you never really know what you need, hey. Now misfortune is a sport, little debutante, and it's my fault. So I suggest you take my heat. So you met my little girl, Miss Fortune, and you know that I'm a very rich man. I told you to proceed with caution if you wanna take my little girl's hand. See, the money that I have might be good for some, downright danger to another, and little Miss Fortune is sure to become. Unfortunately, just like a mother, hey. Well, I thank Miss Fortune's father, said I understand that you're trying to talk me down. Yes, you are. Listen here, you ain't have to bother, 'cause I'm a real strong man. I'm sure I could turn your daughter around. See, what she needs is someone who can take control. Let the girl know her place and how to play her role. Tell her all the money in the world cannot replace her soul. And she need to stop acting like she's 12 years old. But when she put the ring on her finger, everything started to change. And I looked at myself in the mirror, though I was looking strange. She had me out every day spending money on all kinds of ridiculous things. See, I forgot what life was all about. Little Miss Fortune was the blame. So I married this girl, Miss Fortune, whose daddy was a very rich man. And even though he told me take caution, I still took his little girl's hand. See, money don't do everybody the same. Surely became unfortunately just like a mother. Hey, you gotta watch out for misfortune. Brothers, you must proceed with caution. Don't let lady luck pass you by. No, you might as well give good grace a try. All I wanted was a little dance for lady luck. She won't give me a chance. And what I could use is some good old grace, but she refuses to show her face. And all I wanted was a little dance with lady luck, but she won't give me a chance. And what I could use is some good old grace, but she refuses to show her face. And Miss Fortune, Miss Fortune. Tak to od kilku już ładnych lat kołysze się muzycznie na muzycznej scenie Aloha Black. spoko. Słówko, które kiedyś wkradło się z języka mówionego do polszczyzny i wykorzystał je niecnie Wojciech Młynarski. Uwielbiał tego typu zadania, które sobie niemalże stawiał, a potem no mamy właśnie coś takiego jak sambę spoko. Ewa Bem, która wraca i wszyscy powinniśmy z tego powodu uśmiechnąć się. Bardzo ciepło. I mam nadzieję, a właściwie jestem pewien, że to będzie wspaniały powrót. Ewy Bem, samba spoko. Życie ci o świcie mruczy wciąż. Graj, wygrywaj, sukcesu dąż. Nie lęk się, bądź chłop. Goń za szansą w prog. Nie leż jak ten snop. Ciągle wchodź na topie, nie mów stop. Opatrz, gdzie są inni, a gdzie ty. Graj, wygrywaj, nie wypadaj z gry. Lecz choć tak mi radzi świat, odpowiada nas to takich rad. Odpowiada nas to takich rad. Odpowiada nas to takich rad. O tak, o, o, o. Spoko, spoko, w swoim rytmie idę w przód. Oh, oh, oh. Właściwe towarzystwo. To jest to. A trudności w tej materii są znane. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem dość długo z Wojciechem Młynarskim na temat owego właściwego towarzystwa, bo wykorzystał ten temat w kilku innych piosenkach i stwierdziłem, przychylając się do tego, o czym mówił Wojciech Młynarski, że znaleźć dobre towarzystwo, właściwe towarzystwo, móc pracować we właściwym towarzystwie, to jest luksus i nie każdemu on jest dany. Dlatego tak czasami bardzo, musimy się do tego przyznać, szukamy tych właściwych, tych odpowiednich współtowarzyszy doli i niedoli. Z piosenką, którą za chwilę usłyszymy, właściwie wiąże się mój uśmiech. Natomiast zaczął on się w dość dziwny sposób, ponieważ usłyszałem piosenkę i zacząłem się zastanawiać, kto to śpiewa. Lady de Manville, Cata Stevensa, człowieka, który kiedyś świadomie zrezygnował z kariery, była powszechnie znana, a tu raptem rzuciło mi się coś na uszy, co prawda to było w Anglii, i nie za bardzo mogłem zorientować się, kto śpiewa. Potem dowiedziałem się, któż to taki. Nagrał chociażby piosenkę Stonesów, Ruby Tuesday. Francuz chociaż z Egiptu. I niedawno przesłuchując starą, analogową płytę Cata Stevensa, postanowiłem sięgnąć po ten utwór, który był kiedyś wielkim przebojem. Francuski, angielski przeplatają się. It's Bitsy, Pti Bikini, Richard Anthony. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de sa cabine, elle tremblait de montrer au voisin. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune. Voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny, tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petit pois. Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à pépins. Takie szalone wyprawy, niektórym się wydaje, że w absolutnie przeszły czas muzyczny, wielkich przebojów, po prostu lubię. Podobnie jak szaleństwo, lekkie, niektórych zespołów bez pogoni za aktualnym sukcesem. Niektóre z tych zespołów na chwilę pojawiają się, potem rozwiązują, potem znowu zaczynają, bo po prostu okazuje się, że taka muzyka, nawet nie można nazwać ją muzyką środka, tylko w jakiś sposób oryginalna, inaczej podchodząca do tego rozwibrowanego świata pogoni za jakimś absolutnym przebojem, który musi przebić wszystkie pozostałe, troszkę się, przynajmniej części słuchaczy, zaczyna nudzić. I taki zespół co pewien czas odradza się, a właściwie cały czas ma swoich muzycznych klientów. To Pink Martini. Tu będzie też taka muzyczna mieszanka kilku różnych stylów. Amado Mio. Czas radia, czas płyty. Ochrzciłem sobie tak pewien problem już dość dawno. W niektórych wydawnictwach pojawiały się nagrania jako dodatek, jakaś inna wersja, inaczej zaaranżowana, inaczej poprowadzona przez na przykład wokalistkę czy wokalistę. Ale jednocześnie pojawiły się takie nagrania, które miały tak zwane Radio Elite, albo do tego jeszcze dołączone jakieś inne wersje. Chodzi mi o to, że zaczęto traktować radio po prostu jako, na szczęście nie w polskim radiu taka maniera nie obowiązuje, że trzeba coś wepchnąć i żeby to było krótsze i żeby to się rzuciło na uszy. Nie przepadam za tym. Natomiast bardzo cenię takie wersje, które są zaaranżowane i wymyślone w tej nieskróconej wersji. Kiedy wykonawcy mieli akurat taki pomysł, aby trwało to 4 minuty 54, a nie 3:20, bo jest taka norma. Szukam takich nagrań. I znalazłem na płycie dołączonej do normalnego wydawnictwa Anny Marii Jopek nagranie Ale Jestem z dopiskiem More Acoustic. I proszę posłuchać, jaka jest końcówka tego nagrania. Anna Maria Jopek. Ale jestem. I to była muzyczna puenta Anny Marii Opek. Tak, żyje się tylko raz. Tę zasadę pojmujemy dopiero z czasem. Nasze dzisiejsze wespół w zespół to Elżbieta Malinowska i Michał Margański, a na pożegnanie to trzecie nagranie w trzech nutach z płyty Good Things Aloe Blacka. You make me smile, Aloe Black. Kłania się Roman Dziewański. Haven't been going my way. No work coming in, so my money is thin, and I still got bills to pay. But all in all, you've been right here with me. When I'm sinking low, you come through and lift me. It's nothing more than the love that you give me. Keeps me from drowning in tears. And save the day. You make me smile. You make me smile in a very special way. Everywhere I go, people seem to ask me, where'd I get my joy? Why am I so happy? In these trying times, when a frown is the fashion, I'm beaming like the sun. Now how can that be? See, the answer to the query is very simple. I'm always grinning from dimple to dimple. Because you love me unconditionally. My happiness is heart-shaped. Can't you see? Can't you see when you're gone, girl? When you're gone away from me. I just don't know what to do. Don't know. Everything revolves around you. Revolves around you. And I wanna hate you. Making me smile. You make me smile. Came through and saved the day. You make me smile. You make me smile. You make me smile. Oh, in a very special way. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Srebrna lodówka LG No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca.